وصحبه ورحمة الله وبركاته على عبده ورسوله سيد المجاهدين محمد وآله وأصحابه المخلصين وألحقنا الله بهم في الدنيا والدين برا خوشوي سكانم رولا خوشوي سكانم أهل جماعة مزيد حاجي أحمد السلام عليكم فرم مطلب هست بو جورك جنام الله سلام إشاريان فرمو بحثي لبارة وبكين لناو مطالب مختلفة كاكب الزهن إنساناتي أو مطلب لباشتر مطرح كريكا لذهن خود جماعتها من بو هاتي مسائرة بدعوة إيوكا أو مطالب وإيوه هستان جواوي عرفكم أجر وابي اسم مطلبك مفصل ومشروع لباري مسائل خمانوا مترحنا كم تا وقت ايوه تعيين مسير بحثك اكن يك كلمة فقط بعنوان مقدمة ايجمك قرآن نوعك بيداد باش اغاب بشر ك واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة مردم خوتان بپارێزن لە شەڕ و بەڵایەک کە داوێنگیر تەنیا زاڵمەکان ناوێ منزور چەس لە قانون ئیسلاما هەر ئینسانێک مەسئولە لە بەرابەر ئەعماڵ و ڕەفتار خۆیەوە لەها ما کەسەبەت و عەلەیها ما اکتەسەبەت بۆ دنیایش هەر واسە بۆ دینیش هەر واسە رفتار و کرداری آثار و سمراتی که هست متوجه خویا جنایتی که خیانتی که هر او معاقب اکریه لا تزر و وازرتون وزر اخرى بو آخرتیش هر بو جورسته ای امت چه مطلبه که و خوای متعال اختار که بمردم که وقت واحد نوع شر پیشتی که مظلوم مکانش اگریتوا نتنیا ظالم مکان بختی و روز رشیکی مظلوم مکانش تازه فرتری اکیشن او چه شرکه او چه آفتکه لحالی که قانون خوا اوسه لدنیا هر فرد جرم مرتکب به فقط او مجازات کریه کسر مجازات نکریه لآخرتی شهر با جورسه او چه نوع جرمه که و شرکه داوینگیر تواو بشر اوه او ظلمه اگر لناو جامعه ایکا ظلم ریشه دا کتاو رواجی پیا کرد تواو او جامعه اشه ببختیلو روش رشیل او ظلمه تحمل که جا روش رشی و بدبختی لبرابر ظلمه و دو دورانی هست دورانی که هشتا ظلم بازاری گرمه هشتا دسلاتی هست بسر ملتا وک گزشته ملت ایران تا ایسا ازانن لم گزشتا هر کس هر اناز عمری بیت و لبیری بیت ام ملتا بیچارت چه کشاغا چنه بدبختی چنه فساد چنه انحطاط چنه اوضاع و احوال ناجور اجتماعی چنه بسر و سامانی چنه برسیتی چنه تینیتی چنه غوتی چنه نخوشی چنه هجاری چنه دربدری اما قسمتی که دورانی که لآثار شد دورانی تری چی هست که ام دورانی ایتر مقدمه سعادته اوست که ملت وریاب بیتو گریکی به ایتر خاتمه بوده به دوران ظلم گری که به عمر ظالم تواب که لم وقتی چه هشتا ملت اشه هر زجر بکشه هر تحمل مینت و مشقت که بو چه علتی چه کورا ظلمی کرده ولی ملت اشه زجر بکشه دو عذاب بکشه دلیل اعم نکته چه اما اولا به طور حسی ایوینین شاهنشاهی ایران لطول تاریخ ننین خویا زجر و عذابی تحمل کرده به ملت و خصوصا لامنیم قرنه کچک زیاتره دودمان پهلوی حکومتێک تاغوتی دامەرزانوێت تەحمیلی کردووە بە ملەتی ئێران. چە ئیسە ملەتی ئێران گەرەکیە ئەم دەورانە نەنگینە بۆڕیێتە و ئەشێ ئەم زەجرەکەیت کێشێ، ئەشێ ئەم کوشتە بگا، ئەشێ ئەم تەحەمڵە مەشەقات بکا. ئەمە یانێ چە؟ ئەمە چ قانونێکە؟ شا زۆڵمەکات و مردم کوشتاوە، مردم زەجرەکێشێ، مردم مبارەزاکە. ئەمە مەطلەبێکە کە نەخداری دەقەتی گەرەکە. عیلەتی چەس؟ لەم ئەیامە پرسیمە لە ئەشخاص، بزانم ڕازە ئەم نوکتە ئەزانن، ماشام کردێت کەم کەس متوەجێ بووە یا فرەکەس سوئالی لەم موردا لە من کردووە. بخوا ئەمە زوڵم نییە. دودمانێک بێ 50-60 ساڵ بە مەیل خۆی دزی بکا، خەیانەت بکا، ئەزاو ملەت بگا، چە لە ئاخریچەوە ملەت زەجر و عەزاوەکەی بکێشێ لە باتی ئەوان؟ کەم کەس متوەجێ بووەکە. ڕازە ئەم نوکتە هەر لەو بێدار باش ئایە قورئانە هەست. سادیژێ سەرێ چەشمێ شاید گرفتن ببی، چو پر شد نشاید گذشتن به پیر. لأول وقتی ظلم دا امرزه، ورده ورده دا امرزه، هیچ ظالمیک نویره اول دفعه بتوا و قدرت و دست کات ظلم کردن. لأول بو خاطر اما که مردم هزمی بکن و قبولی بکن، قیافه ایک عادلانه نشانه را بخلق. ولی آوان نختیک ریگه که لارکاتو لیمی قیاس عدالت اول دفعه واشروع ده. اگر او وقتا ملت وظیفه خوی بزانه مقاومت که لبرابر یوا فرزو مجبوره به ترکیکاتو اکفیتو سرخط عدالت. ولی اگر ملت مقاومتی نکرد اجی احا یار میدانی هست خو اسب سرکشش لغل دلانی نیا و لغاوه و وزانی سوارک ناشیه ایتر تازه نویسه تو بوی تا هر وقت طاقتی بوی ایوه تابیات دارو برده که براسی حکومتی الوانه او اسب سرکشه سوارکش ملته. وقت زانیان سوارکارک که ملته ناشیه به توجه اهمیت نگا بسرکشیه ام اسبه ام حیوان سرکیشه اویش زیاتر تونیه کاتو. مسئله کردیست ایجه شاروا هر لتک سوار پای هاوردو با کولیا ایناسه زانه اما چجور سواره که حکومتی لیشوانه ظالمه لیشوانه هر لتک لبرابر ملت و قراری گردگا ملت لتک حرکتی کی کرده و تکانی کی خوالدگا فورا ازانه ام ملت چون ملتی که ایتر وریا اویتو. ولی وقتی ملت عکس العمل نگا نشان نگا این اویتا او سوار کار ناشیا جا اسپا بل جنسکا هر دوانا نیتا لقاوو هر ای رتنی بمبارا بوبارا تا اخوات خوارو ملیش کنی. حکومتیش وقتی اوینی ملت اهمیت نگا دقتی نیا مواظب حق و باطل نیا باو جورا اي رتني بقباريكا زجريات و عذابي اغا. واتقوا فتنة لا تصيبن للذين ظلموا منكم خاصة. مطلب امسا ملت بو اول دفعة وقتك ظالمي قريكي ظلم شروعك بزانن اگر ميداني تيبن روج رشي فرأشي بوينن ميداني تيبن وريابن. اگر لو لحظه اول آوا ظالم خریک دستکات ظلم، خریک دستکات فشار و استبداد نسبت به ملت، ملت اول آوا لازم فورا عکس العمل نشان بده. دیجا اکا اویتا ام دودمانه و ام 50 ساله زدش ملت دا ناتوانی ایتر تازه وابکا. ولیکن لقانون اسلام مظلومیک که ظلم قبولکا خین تالتره لظالم. زانن بوچا لبروه ظالم مثلا یکیکا ولی مظلوم هزارا. اگر هزار میدان نگا بو یکا او یک هرگز نتوانه وا شرکیز بید. اگر وا به او سکوت وا ایمه ایکین لبرابر ظالم وا لوقت خویا وقت تازه خریکش رو اکات ظلم، لحقیقتا او سوا میدان ظلم بو او بازکا، او سوا ریگه پی اغا لحظه بلحظه زیاتر زور بوری. ولو دوا تازه وقت زوری گرد ایتر حزن یا او امتیازات وا حسیل دستی بوا. ظالم چه داخلی چه خارجی لدوران و گذشته تاریخ ایما و نیه بیجی ظالمکان قدرت مطلقه یک بون که هر چکیان کرده لخویان و کردیانه، نه خصوصا عالم دوران اخیره با چه شاهنشاهی ایران با چه رضا شاه و حم رضای کری و ازانین خویان بون یک تازیان کرده، نه عین او اوینی لانسانی لبی شخصیتو که ارون لبرابر ما فوقه لوا تینا تعظیما سریان اغات بان چوکیانا، ولی وقت ارونو ناجنو منالیان وک شیر انرنن، یعنی شیر مالو ریوی در انسانی لخیری و بشخصیتوانا لبرابر ضعیف و لبرابر جنو منالیانا و با قدرت و با حیبتن، ولی لبرابر کسی که وچکی قدرتی بو لبرابر ما فوقه کوا ماشاکی زلیل و خیریوان. ام دودان شاهر اینا وکو انسان خیریه به شخصیت وابون نسبت به ملت خویان آوا ایان نران، ولی لبرابر قدرتی لاستمعاری اوچا وک ریوی کل کلقیانا کل بویان. حقیقت اوسکا اووا ای کشین ایما مستقیما وا ازانین لمان وا ای کشین، ولی لحقیقتا لاستعماری لبین المللی ای کشین کامانه دلالیان بون، امانه بون که کاریشان اکرد دشمن غل گوره خارجیش بکفن تماع که ظلم بکن لملت ایران و ملت ایران تالان بکن. ایمه او روژه و ظلم داخلیش روع بو، او روژه و استعمار خارجیش روع بو، به تفاوت بوین. ایمه یعنی چه؟ یعنی ملت، یعنی ام جماعت انسان و لم مملکتا زندگی که نعم نصلا فرقناكا بشريت قشتي يك واحد مربوط بيكا رفتار قزشتغل شخاص شخراو آثاري هسبو آيان دغل ام قشت علم وصنعتها لنا وإيما بوچه هين امروي خومانا هين قزشتغل قيت إيما هروا خيرو خاسي لقزشتغل آثاري أغيت إيما شرو خراوي لقزشتغل يشهر آثاري أغيت إيما. ایمه یعنی گذشتگل من سکوت من کرد لبرابر ظلم داخلی و ظلم خارجی و تا ام ظلم تلاو ده سلاتی پیا کرد بسر ولاتا ایسه گرک من لای بوین ایسه زحمتی فرسی تر. اگر روز اول نختالی ظلم شروع بو بلا فاصل عکس العمل لازم نشان بدریای ایتر ظلم قدرتی ناسند اصلا ام ده سلاتی پیا ناکرد، ولی وقتی هر سکوت کریاو مرحله به مرحله قدرتی زیادتر بو دیاره لبین بردنی مشکل تر اوی اوسا او شرو بلا او فتنو محنتا و تنها ظالمکان ناگریتاو لحرچی چتا هس هرچی کتا خوی تنها مسئول اعمال خوی، ولی لشؤون اجتماعیا لمسائل اجتماعیا تواو جامعه دشتی یکا، یعنی لمقياسي كاكا خواداين يا ابو حياة بشر دو مطلب هست، مطلبك عبارة لمسائل فردي، مطلبي عبارة لمسائل اجتماعي. حساو مسائل فردي هست بجيغي خوي، حساو مسائل اجتماعي هست بجيغي خوي. فردك خراوي اكا جزاي خراوي لخوي مترح بو خوي، خاسي اكا جزاي خراوي خاسي لي مترح بو، ولي طبعا اعمال فرد عمر الدنيا بشناكا بو جزاي انسان يلهس مثلا حمر الزاشا تو تزميني بوبك يك مليون سال زينوبي يك مليون سال شكنجي بغا مال سرهن زيباي بشرف پس كاوي اتفاقا رئيس زندان ايميش بو لقص القلعة وقت زنداني بوين او رئيس زندان بو او سرهن زيباي لروزنامة ديتان عكس مالكي او درنال جرزوینی مال شخصیتی خوی، یعنی اصلا ام پست به شرف ام درنده ام شاه صفته نیتوانیه لمال خوی چی از زندگی بکا که انسانیل زجر و شکنجه ندریه لقزل قل أي شمارة يكو شمارة دو شمارة سيو لزندان أبينو لزندان كوميتو قزل حسارو شو أمانا شزج لمردم دريابو أو كافي نوا بو أو آرامش خاطري بي درنالي لي داغل لجير معلكي خوياش كان جخاني درس كردغا كوختك ملت شو نوزانيانا بمعلكي لناو درنالك وعبوريان كدير شت ماشا كان دسو باغلش ياو فردريال كبش كان جا لبغن إنسان يلجيا كرياسو ترناو أمجر زبيني يلسا بنجغل جوشكغل لوتغل لتشغل أما أنا قشت في فرناو أمجر زبيني ودرنالا بوا لمال شخصية كاورا نرش كنجا خانا كانا أما نمونو مقياسي لرفتارو جناياته أم إنسان غلا آيا هزار سال سهلة يك مليون سال تزمين بك بو حمر رزاشا وأعوان وأنصاري شكنجي بك بنظر ايوه هشتا بشكا ازانن چنه انسان غل زجر كيشن زجر غورو بوچك بوچو ازانن زجر هين او هزاران انسانسا و لزندان غل سياسيا كيشا يعني نا تواو ملت زجر كيشه بوچو او مال زارع بيچار غلا و ترزك نان يعني يبخون بوش او کارگر بیچاره غلا و منال یان نخوشه کفه پول یان نیه بیون بولای دکتر اوانه مظلوم نین اوانه زجر نکشن مجازات اوانه لپای کیا لپای او کسی سوا حال رأس الرژیم و اگر مجموعه ام زجر غلا حساو کی 10 میلیون سال عمری بو حساو کل سر یک زجری بغیش تابش ناکا ولو دوا اگر مجاهدة إنسان المؤمن نجلو جيري ليبكا نسل بنسل آثار شر أمهر أرويهر أرويهر أروي أو حساو نيا ك مبارزي إنسان جلوي أقريتو تواوي أكا أو حساو ك لروي مقياس آثار اجتماعية و بالرسيب كي بزاني لهر نسلك شن مليون إنسان زجرك يشي بدس أم كابراوا بيرا اما قشتي كوب كرو بيجا جزاي اغمو لوانا ست تاريخ حياة كوري زوينيش بشنكا لبرو خواي متعال بو جزاي افراد تنها ام عمر محدود دنياية تعيين نكردغا انسان موجودة سرسرينية وك حيوانك خاسو خراوي فرقيكي نوي واصلا ليك محدودة بوشكا تواو افراد يك نوع زندگي بكاتو زندگيان تواو بوي مليون ها دانشير قشتي هر وك يك زندگيكا انسان وانيا حمر رضا شاي جهاتيا انسان يل مؤمن ومجاهد قوري قوري جهاتيا اوا فاصلة فرصة بين زندگي انسان ولا ام انسانا ام موجودة استثنائية زندگي جي اشي استثنائي بي وك حيوانات مي بيجي چوار روش دنيا سو تواو اوه نا تواو ناوه جزاي ام شاغل ام جلاد غل چون اوه تو چه تيكي لو دوا جزاي او مجاهد ولو عمري بزجر اي كزرنن بو او ملت رزقارت كان بدس ام جلاد ولو شون ادريتو كي زمان كي عمر دنيا بشكا هرگز بشناكا حساو فرد ميداني وسيعي هست بمرق ناوريتو مرق مرزيك سرحدك او روابط بتالكاتو لو دوا جزاي اصلي شروع عليتو ايتر محاسبات فرد لدواي مرق شروع عليه او وا لدنيا هست شتيك جزئي مختصر او بشناكا بو جزاي فرد ولي جامعة چا جامعة جزاي خاصي وخراوية لي لدنيا هست ناك فيت آخرت ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا اوانا وا وقته من نظامي كان بو انيرم برنامي كان بو انيرم بيتوجه اونو اعتناي فيناكن اشي تاليو صولي بششن او آي قرآنة واقعية اگر او نظام واخوای متعال دای مرز نه خاص خاص رعایت بکریه نیلین هیچ کسی زرگ بیشونه زندگی خوشوه کمترین تأثیر ناوه کمترین زجر و ناراحتی ناوه کمترین خفت ناوه ولیکن وقتی توجه ناکین به برنامه خوا بی اعتنائبین با قانون و برنامه واخوا داینه اشی زجر بکشین قانون الهی بو جامعه امسکه جزای خاصی و خراوی خوی هل دنیا اوینه تو جامعه بشری باعتبار اما كجامعه يك مجموعه اگر خاسيب كان نتيجه كي للدنيا اوينيتو اگر خرابيب كان نتيجه كي للدنيا اوينيتو ولي فرد وانيا فرد للدنيا يجاو لاخرتي تشا اما سم مفهوم او ايه توالا اول وبحثك ارزم كبك انسان اشد بزاني قاهك هر لنظام الهيا هس خيانك لك نار رواغ لك كتنها ظالمك جزاينا كيشي بك توا ملتك اشد زجريب كيشي اوش ميدان دانا بظالم وزشتغل من اشتباه ينكرد ميدان يندا بظالم ولی به هر حال الحمدلله ای مگرک مانا ایتر بیورینو تواوی کین و امیخوا و براسی اگر ایسا ایم ام مسئولیت خمان ادانه کین نسل آینده ایمیش اشی هر زجرد کشی اشی فرطیش چون که هرچه میدان آیی بظالم زیاتر شیر گیره وی زیاتر اروی تبرو لظلم اگر ایم ایسا بی تفاوت بین اوانا واهاين لم تشينا ولم نسلا زندگي اكين اروين بسر ام زجلو مشقتا ام تالي صولية لتحمل اكينو رد اوينو اخري امرين ولي نسل آين ديش اشي زجيب كيشي لهر زمانيك بالاخرة بشر اشي لتلاشا بيك اتجلو يري ظلمك خاص بو اي موريابو وينو كلم زمان خمانا ولم نسل خمانا اتجلو يريب كينو بس بيورينو و اميدوارم نخلكين ودشار اشتباه نوين تا اقين منزل اغلب بوجورك خواي متعال لقرآن اي محالي اكا ملتهل بتزويرو كلك شكس اخوان فرا وقت هسكا زور يا فول تأثيري نامينه لسرنوشت ملتهكا چون که لمقیاس قرآن ظالم غل سی حربها و درسیانو بو داگیر کردن حقوق مردم بو عذیت کردن مردم زورو فولو تزویر تزویر یعنی کلکو مکر قرآن ماجرای ظالم غل تاریخ اگر نیتو که لوقتی که ایتر زورو فول بردی نماغا ملت او نوریاو آگاه بوستو کفتگسا سر کلکو تزویر وک مثلا فرعون خطاب یکل ملت ما اریکم الا ما ارا ولا اهدیکم الا سبیل الرشاد خطاب یکل ملت ملت خو خوتان ازانن من غیر اوک تشخیصی اغم خیره هیچ چیتر با ایوانیشان ناغم هر چیک ریگتان بو تعیینه کم گشتی ریگه خوشبختیه اما موسا چس اینی اخافو ان یبدل علیکم دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد من اترسم ام کورا اخلال گره موسا ایوه لدین درکا جناب فرعون خفتی خواهد مردم لدین در نچن اخر لبیرتان نیه شای خوش من اچو لما کابو جورا قرآنکی اوید دستو لبرابر مکوا ما چی اکرد قربشد عابد ومسلمانا فرعون شوايه ود ايوت ملت اترسم ام موسى دين لايو بغوري واترسم فساد باربيري اما كاوراي اخلال قريكا هل فساد باربيري لروي كوري زوينا اما اخرين حربي ظالم ولا تزويل كلاك جوري بي بشكا ذهن مردم بشيونن فکر مردم مختل و آشفته بکن چون که زانیوی ایتر هر چند هر رشای کرد و تی لا اصلبنکم فی جزوع النخلا و تی هر چند آویزان تانکم بلا قوفوی دار خورماوی لوا و لا اقطعن ایدیکم و ارجلکم و اکم دستان و رمپاتان و رمشکن جخانکان شا هر چند فرعون اما یکت ما شکل نخیر کاری کی نکرد فایی کی نو آخرین حربه که لطول تاریخ قرآن ایگر نیتو بو ایما تی متوسل بوون عبارت بوو لتزویر و پناب خواد چنه ملت گل لبرابر تزویر و پکیان کفتگا مقید یان نوون مقید مال نوون یعنی زور شکس یعنی نداغا فول شکس یعنی نداغا ولی چه تزویر شکسیانی داره چه بفروفیل خلطیان لزوو حکومت خومن او دو حربه لدسی دا کفتگه حالی بو که ایتر فائده کی نیا البته هر استفاده لی کرده ولی امیده گوره پی نماره لزوو متوسل بو با حرب آخریه کچست تزویره اما یه با قاطعترین وسیله دانیاله خوشوی سکانم تنها چته که تزمین اکابو ایما که لأم ریگه مبارزه و گرده مانا بگین منزل اما سنخلطی اگر چه ایسا زور و پول بردی نمارو کارناکا ولیکن اگر بیدار باش به ملت ندریه تزویر هر بردی ماغا تزویر هر کارکا یکی لتزویر گل چست اما سکا بعض وقت حکومت امتیاز اغاق ملت وقتی واحس امیدی هست بلکه بزور کارت کریه کلوی نشانه را حرشاکا تانگ توب مسلسل امانه تیره تمیدان ولی وقتی واحس فلانشاکا نکارناکا تنیا حربکا کتزویره او آخاته کار امتیازیان فی اغاق نوکرتم مخلصتم متیعتم تو هرچی بفرمی منو آکم اما اوی تباعش اما ملتی کفر آگاه نوی وریانوی وابزانی اما هدفو آرزوکی خویا ورده ورده دلی سردو بیوتو لمبارزه دجر باشه ایتر بوچه خوام مانو بکم دوائیو او متیع منه دوائیو هرچی من آرزوکم او بقول مکا دوائیو تبک برنامه من اچه تر ریا ایتر لازم یه خوام مانو بکم خاص شکل نتیجم گر لمبارزه خوام آخری او متیع خوام کرد دی ورده ورده ملت در صد مبارزه تیریت خوارو او تیریتی خوارو او تیجی اگریتو هل برو زمان بزریت ماشا که ملت دست و پایلزوی بریا کمترین قدرت مبارزه نما او دوباره تواو شرگیر بوستو اما طبیعت ظلمه اما خصلت حکومت گل تاغوتیه ملت اعلم زمانه اوینن که دولتک حتیس سرکار که احتمالی هست فریق لوزرای ام دولتا خویشان نزانن بوچه هاول دنیان احتمالی هست فریق لوزرای ام دولتا سمیمانه گریکیانوی خزمت کن او وا با نظر خویان خیر و صلاح ملتا اجرای کن ولیکن اگر افراد وایش لناو ام دولتا بی اویش هر لو جور انسانی لنوال تزویر اخلطن والا برابر تزویر و شکست خوان من نایجم ام جماعت روشن فکره حتما گشتیان افامن که اما کلاوچ و سسریان ممکنه بعضی کان نفامن بعضی کان متوجه نون که اما صفحه زریفه کس باره شیرین کس به ملت نشان دریاره اما موفقیت نهایی ملت نیا اما شکست حکومت لبرابر ملت و ننابودیه حکومت لبرابر ملت و لحالکا اووا ملت گرکیه نابودی نهای رژیم نشکسی شکس آسانه ولی وقتی شکس یمدا لو دوائی تر سردو بوم ورد ورد او خوی اگریتو زوردار اویتو ام نکته لئیسه و اشیئه ما متوجه بوین برنامه تظاهرات امرومان بله انگیزه اصلی اعتراض بو بو حادثه اسف بار و لبانا پیش هات بو کشتارکه بو وسیله جلابی الرژیم بو وجود هات ولیکن قصد اساسی گورتر لتکیابو که اما بو مردم سردو نو نو وابزان کارتواو بوا نخوشوی سکنم کارتواو نو شر هر ادامه هست تا چه وقته تا وقتی که تواوی رژیم لا اچه اختیار که ده دست بخش او وقت سک ایتر ایما ام نوع مبارزمانه تواو بوا اگر نه لو وقتی چا دشمن داخلی لبین وین ولی دشمن خارجی هر حولغن بشک منافع اخویان حفظ کن لولاتا و مبارزمان هر ادامه هست اصلا بشر بی مبارزه بشر نیا ان الحیات عقیدت و جهاد براسی برحمت خوابی حضرت حسین باش حالی بوا حاشا لو عمره که عقيده وجهادي لتكانوي هل حيوانيتي محض امينيتو عمر اگر عقيده تيانوي ومبارزه تيانوي شي ارز شي كيس فقط انسان بخوا وبخفي او ابو حيواناتش مقدوره داني ميكروب للجنزاريكا فرخاس اتواني ام برنامج خواردن وخفتن اجابكا برنامج تامين غرائز اجابكا عمر انسان اشي ارز شي بان تروي لحيوانات بچه ارزشی اچه تبان باوکه عقیده و جهاد مطرح به وقتی انسان عقیده و جهاد بای مطرح بو به تردید غفلت و حسیان و نهایی هرگز ناوی لعمر